اچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا مشہور سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 ایڈیشن کے لیے یہ ہماری مدنی چینل کی ٹیم پاکستان کے مختلف شہروں سے علم دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے آج پاک صدیقی کبینات کی کبینہ ترمذی میں گوجرانوالہ شہر میں آئے ہیں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ زبر علم دین کو آگے پھیلانے کے لیے یہ اپنا حصہ لیں گے. ابھی تحریری پیپر ہوگا، اس میں سے کچھ اسلامی بھائی آگے آئیں گے اور پھر وہ انشاءاللہ سوال و جواب کی شکل میں ایک ایسی ٹیم منتخب کی جائے گی جو باب المدینہ علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے الحمدللہ سفر کرے گی. رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارا پہلا اسائنمنٹ بڑے سخت مقابلے کے ساتھ ماشاءاللہ پورا ہوا. کم و بیش 100 کے قریب اسلامی بھائیوں نے تحریری ٹیسٹ ہوا، تقریباً 19 اسلامی بھائیوں نے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے اور کل 20 اسلامی بھائی الحمدللہ چنے گئے اسائنمنٹ میں سے. اگلے اسائنمنٹ کے لیے ابھی ان کے انشاءاللہ نام لیے جائیں گے ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے کہ جنہوں نے اس اسائنمنٹ کو پاس کر لیا اور اگلے اسائنمنٹ میں پہنچ گئے ہیں. حافظ احمد رضا ولد محمد اسلم، احمد رضا اتاری بن محمد اعظم بٹ، حمزہ رشید ولد محمد رشید. سبحان اللہ، سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا اسائنمنٹ بڑے ٹف مقابلے کے ساتھ مکمل ہوا. تقریباً 100 کے قریب اسلامی بھائی نے حصہ لیا، اس میں سے ہائی اسکور لے کر 20 اسلامی بھائی آگے بڑھے. اب ان کے 2-2 اسلامی بھائی کی ٹیم بن گئی ہے. ابھی اگلا سیگمنٹ شروع ہونے لگا ہے، اس میں ہر سروے سے سوال کیا جائے گا. جو اسلامی بھائی سوال کا جواب دینے میں ناکام رہا وہ پیچھے رہ جائے گا اور دوسرا اسلامی بھائی اگلے سیگمنٹ میں شامل ہو جائے گا. آصف بھائی بن وارث علی اور دوسرے ہمارے حمزہ رشید بن محمد رشید. محمد عاطف بھائی سے پہلا سوال ہم کرتے ہیں کہ سوتے وقت کی دعا سنائیں. سبحان اللہ، جواب درست ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، کا جواب درست ہے. رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمارے اسائنمنٹ کا آخری راؤنڈ ہے اس میں دو راؤنڈ ہوں گے، پہلے راؤنڈ میں انشاءاللہ جواب دیجئے اور دوسرے راؤنڈ میں شعر مکمل کیجئے۔ سوال ہے ٹیم مکی سے، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، یعنی یہ نظر نہیں آتے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے؟ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ آپ جواب درست نہیں دے سکے۔ شعر مکمل کیجیے۔ چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ جواب درست ہے۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، اس کا دوسرا مسئلہ بتائیے۔ بہاروں کی دنیا کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ افسوس آپ جواب درست نہ دے سکے۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مشہور زمانہ سلسلہ ذہنی ازمائش سیزن 9 کے ایڈیشن کے لیے ہماری مدنی چینل کی ٹیم پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی اور مدنی پھول علم کے بکھیرتی ہوئی الحمدللہ 12 شہروں سے ہوتی ہوئی آج گجران والا میں ترمد کی مینا میں موجود ہے، جہاں پر بڑا ٹف مقابلہ ہوا۔ آج کی اس ٹیم، یہ جو باب المدینہ کراچی کے لیے کوالیفائیڈ ہوئی ہے، جس میں سے 3 اسلامی بھائی مجلس کے مشورے کے مطابق کراچی کے لیے جائیں گے، اور 2 جو معاون اسلامی بھائیوں مجلس فیصلہ کرے گی کون سے اسلامی بھائی معاون رہیں گے۔ مدنی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھے سوالوں کے جواب دیے، اور یوں اس طرح مدنی ٹیم جو ہے وہ اس مقابلے میں پیچھے رہ گئی ہے اور مکی ٹیم کوالیفائڈ کر چکی ہے۔ جو 3 اسلامی اس میں شرکت کریں گے، علی حسن بھائی، محمد عمران اتاری اور عزیر اتاری، یہ 3 اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل ذہنی ازمائش کے سیزن 9 میں شرکت کریں گے، ان کے معاون محمد عثمان مدنی اور محمد اختر اتاری ان کے معاون ہوں گے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔